wil ik dich bedanken. Ik meen wat ik nou zeg. Ik doe het met deze klanken. En dat is heel oprecht. Hier wil ik dich bedanken. Ik doe het met deze woord. Geschreven op deze klanken en zo had ik verstuurd. Bedankt voor al die jaren samen met elkaar. We hebben ons heel oprecht. Hier wil ik dich bedanken. Ik doe het met deze woord. Geschreven op deze klanken en zo had ik verstuurd. Bedankt voor al. Geschreven op deze klanken.